بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن الاعمش وعاصم بن بهدلة وحماد سمعوا أبا وائل رحمهم الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر ويمر رضي الله عنه فرمائلوا أيكم كم يوفت عشقين دالله ذهبين مرغروا يحفظوا چاغتيات بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چی فرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارد فتنا کی حذیفہ رضی اللہ عنہ یعنی ما تیاد دی قال حذیفہ رضی اللہ عنہ فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ فتنا دی او سڑی ددنم اہل او دمال او دولات بارکی او دگاونڈی بارکی اے دمال امتحان دے دبچو دے او دے گاوڑی تو کفیروها صلاتو ریجیوی او ماف کوی دے لرمز دمس پا زریدہ ماف کی وار گناہنا عصو و سوم و رجا و صدقت خیرات امر بالمعروف آو نہی للمنکر اور فتنہ دا اہل سر ویچی دیتا دی میلانوی یا پا دیبان میلان دے پا تقسیم کے یا تب حقوق واجب ہے یا غیقی دکھنے ہو اور دمال فتنہ لارا چپا دی کی مشغول شد عبادتنا یا دا مال دے بن پو تلغولو نادا اللہ فحقی او فتنہ دا اولاد سره چلی تا تباہ میں اعلانوی او فتنہ دا گاونڈی سره سره کینہ دے دا ورسارا فخر پکے مقابلہ کے دا غصر پا حقوقو کی دا غار تپوسنکے دا فتنی ویدنی تکفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر عمر رضي الله عنه وارتفر معيني لست عن هذا أسألك زتان جدي تقوشنكم أسا ولكن عن الفتنة التي لكن تقوزنكم تبارد فتنياكي سمودو کموز البحر چاو چپی وی پشاند چپو دا سمندر تاکی فتنی براشی چی خلق دا حیران پریشان کی قال حذیفہ رضی اللہ عنہ ورطی آمیر المومنین بینت و بینہا بابا مغلقا ایتا سا فکر کے تا پمند او پمند دغا فتنه کی خویو دروازه دا بند کری شوی قال عمر عمر رضی اللہ عنہ ویلیوی بند دروازه دا تشی جونده نو فتنه راو تینشی دیده کی کنائه او قومر دی حذیفہ رضی اللہ عنہ سنگی دی سنام اغا پٹی پٹی خبری کنیوی فکر سوچو عمر رضی اللہ عنہ جوندے انو دروازہ دے فتنو بندہ قال عمر عمر رضی اللہ عنہ ارتوی ایفتہم یکسرو دا دروازہ دے کلاو لے شی کما تو لے وشی ورکا کلاو لے کنا بیان بندی کی طرح او که دروازه یولعو لا امات دیتانو بزدغشان بکلاو پرتی قال بل یکسو وی دا دروازه به ما تکړی شي. قال عمر رضی الله عنه دل لا یغلق الى يوم القيامه یا بدا بندي دې شي تر قیامت پوری. قال ابو وائل فی حدیث حماد فقلت لمسروق ما مسروق رحم الله تعالی سن حذیفہ دلی حذیفہ رضی اللہ عنہ نن تفوسو کا عن الباب کدا دروازه سوکو چې دی امت تر آلی دروازی دو جن کتنی نرات لی فسألہو ناوز تفوسو کو فقال عمرو تا دم ربی عظیم شخصیتو چې د دوی په وجه ټول امت فتنو نه بچو او دې چې شهید شو نو هغه چې د فتنو دروازه را کولاو دا رس تر وزه په ډېرې دودا او هر دور هغه صدی کې د نیکانو هغه زړونه د دین د وجې نه او د اهلي دین د وجې نه دې مرکن فرار شي. دا عمر رضی اللہ عنہ یو لوی شانو اللہ دې ته عمر لوی مقام ور کړو چې ځان سکے چې ټول امت د پار د ستنو نه یو بند دروازه وا او دې چې شهید شو نو با تا غرض نه کمې شورو دې او تر نن پوری کمې په سیوا وای دې. آغا حدیثن صحیحن دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے باغن بلیه قال حدثنا حارون بن ساک الحمدانیو قال احضرنا محمد ابن عبدالوحاب عن نسعر عن ابی حسین عن الشعبی عن العدوی رحمهم اللہ تعالی عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي صلى الله عليه وسلم تروت هو تسعة ونحن تسعة مغنه خمسة وأربعة إذنه كسو كسم خلقو بيز كسم وصلور أحد العددين یو د دې عدد د پینځونو د عربونو او د وسلور ولاخر من العجم او د وسلور په کدا عجم نو د پینځه وسلور څو شو فقال الله حبیب او احد العددین یو یا پینځه د عربونو او وسلور د عجمونو یا تیز دا عجمونو سلور دا عربونو فقال اسمعو و آوری الفمیتو مایتا سوری دیری انہو چی بیشک اشعان دارے سیکونو بادی امراء زرد چیشی با مانا پس امراء تاکہ مشران بد من جورشی وارنوی فمن دخل علیہن سوک چی پدی ظالمان وردن نشند علماء نیا دخیر علماء نا او دیسر مدد قدبی پدی ظلم فتح و لورکا فصدق هم او دی تصدیقیو کو بیتیز بیهم تسبب دروغ دجی و آعانهم لا ظلمهم او مدد یو کو دوی سره په ظلم د دوی فلی سمین دی ندی لمان دی ولست من هو او زد آغوی نلیما ولیس بوارد علی الحوز او دا سکت اے دا سکت شد ظالمان عمر گرتیا کئی دا غی مرست کئی اغیت دا گندو کارون حکم و فتوی ور کئی اٹھول امتی تی پریشان کلے دے ندئی ولی سب واردن لی الحوز دیگم ما تحوزی کوسر کن رازی زتی بیزاریم ومن لم یدخل علیم سوک جی پری ظالمان حکمرانان وردن ننشو ولم یعنهم او د دې سره مدد او نوالا ظلمهم فجلم دجوي ولم يصدقهم او د دې تصديق او نکوبې کز بهم بکا دې بهم پدرو دجوي کې فهو مني وانا منه نزد اغنه مغز مانده او وهو وارد علی الحوض او دیب ما تحوض دکو سر ترازی اذا حدیث صحیح غریب لا نعرفه من حدیث مسعر الا من هذا الوجه صدر اللہ حدیث تسن نویلی وقت شامشو چی پا هر دور کی ظالمان حکمران آنوی نو کسوک دا غی مدد کئی فتوی ولور کئی نو اللہ حبیبوی دا زمان نبی ردوی نمی او دی بما تا حوز تن رازی دی با زمان دا حوز کو سر دو بودا محروم وی او کچا دا ظالمان مرستو مکاونی تصدیقو کو وی دا زمان نیز دا غی نمو دی بما تا حوز ترازی قال هارون محدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان النبي حسين عن الشعبي ناس بن عدوي عن كعب بن عجرى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هارون محدثني محمد بن محمد بن سفيان بن زبيد بن ابراهيم وليس بن خعي عن كعب بن عجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر فشان ده حديث مسعر اب دي باب کی حدیث دے دو حذیفہ دے ابن عمر رضی اللہ عنہما فبه قال سنا اسماعیل بن موسى الفزاری ابن السدی الکوفی قال اخبرنا عمر بن شاکر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یا الناس زمان راوشی پخن کو یو زمانہ الصابر فیہم صبر ناگ بکدی کے لا دینی قدیم پندہ کی القابض علی الجمع لکا چاچی لاس موٹے بنکڑی تسروٹ کو لکا سنگا سروٹ کے موٹی کی رانی ول او پاری موٹے بندول گرانوی او بینتحاک لکوی ساتھ پدین اسلام للبا دیر گران شید پدین اسلام للبا دیر گران شید اور رکا گناہونا بڑیر شی خسق و فجور بخارشی ایمانی کمزوری براشی نو قدیم تل بدا سی لکا سروٹ کا پلا سکینی ون اگر سروٹ کا سو پلا سکینی ونش دیر تکلیف نو دا وقیم دا دین دا حفظ تصور بگران شی او نور دی ایمان داغی فازت بنکی مگر پلوی صبر سرا آبا حدیث غریب من هذا الوجه او عمر بن شاکر روا عنه غیر واحد من اهل العلم وهو شیخ بصری باب نبی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا عبدالعزیز ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقفا ادرجن ولا ناس جلوس فص خلق ناس سباني ايس خلق ناس تو او الله حبيب ادرجو فقال لي فرمان الا اخبركم بخيركم آیا خبردار ہے نظر کم تاسو تفور تاسو من شر کم دنا کار تاسو نا قال فسکتو راوی وی صحابہ کرام چکل فقال ذالک ثلاث مرات دا اللہ بید دا خبر دری ترتوک فقال رجل دیو شریوی بلا یا رسول اللہ اولینا اید اللہ حبیبا اخبرنا بخیرنا من شرنا خبر راکا منتا فغرز ممدنا کارز ممنا قال اللہ حبیب خیرکم غرب تاسو کی اے مسلمانان نارین و زنان و سوکتے غرب نارین و زنان و سوکتے من یرجا خیرهو چه ده چانه ده خیر و ده خیبر امید کی دیشی و یؤمانو شرهو او ده شرم خلق تا امنید نگو رکو رسول دی چه ده آغا ده خیر امید خلق تا ایجدا و رسره سخی گره خبوکی او شرق و رده کئی نبا من پجب تکلیف را کئی نبلاسو وَشَرُّكُمْ نَاكَارَ فَتَاسُكِ مَنَا رَسُولِ لَا يُرْجَا خَيْرُهُ چِدَا غَدَ خَيْرُ مَنْ دَمْنِ شِكَيْلِ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ عَوْنِسُ بْدَ شَرْنَ فَأَمَنِّي هذا حدیث صحیح هذا حدیث صحیح باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي عبد الرحمن الكندي قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرني موسى بن عبيده قال حدثني عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے گی اذا مشت امتي المتفا کل کی جما امت درزی در شروع کی د تکبر واذا الله ذات خوازے او که یو غرور او تکبر روانی کله چې زما امت د تکبر ګرځې دل شروع کی لکه ګوري کلی چې خلک اسلامي سره په غرور او تکبر ګرځي پلانې سره ډېر په غرور او تکبر ګرځي او الله او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض قوما الله بندگان جزې سره ژوند کوي او د ګرځېدو راځي چې په غرور دې پکې تکبر دې پکې واخذ مها ابناء الملوک او خدمت شروع کی دې دی زامن د بادشاہانو ابناء فارس دورو زامن د فارس او درو نسل تشرارو حال خيار په دغه وخت کې مسلط وکړی شي ناکار د دې امت په غرضانی په غرضانی اے در الله د حبیب معجزه کله چې مسلمانانو بلاد د فارس او دروم فتح کړ دا غي مالونه راړلو د یو لارې په قید کې راوستو او د بادشاہانو زامنو د صحه د دغه مسلمانانو خدمت کولو نو په دا وخت خلک راغلل ظالمان او عثمان رضی الله عنه مسلط شول او د الله د حبیب په وطن کې په خپل پور کې خلیفہ شهید کو دا وینا په بنی امیہ مسلط شول په بنی هاشم باندې او د خلک ناروا قتل کړي دغه داوی چې کله امت د غرور او تکبر ګرځیدل شروع کړي او دومره مال ور سره راغې چې د غټ غټ بادشاهانو بچو خدمتونه شروع کړل بسل تاشرا روحا علا خیار ا ادا حدیث غریب وقد رواه ابو معاویه عن یحیی بن سعید الانصاری رحمه الله وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك محمد بن اسماعيل الواسطي قال اخبرنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولا يورث لحديث ابي معاويه عن يحيى بن سعيد بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اصل انما المعروف حديث موسى بن عبيده وقد روى مالك بن انس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يذكر فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ده سند بحث کرتو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال اخبرنا حميد الطويل عن الحسن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال عصمني الله بشيء ابي بكر رضي الله عنه ساتل و مال الله فيوشي سمعته چرمی اور دریو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لما هلک کسرا کلج کسرا هلاک شو قالو من استخلفو قالا من لما هلک کسرا قالت كثر على شو قال من استخلفوا لذا الله حبيب شوق دے شدئی پزان خلیفہ کو قالو نصاب ورطو ابنتہو داغلو پزان مشرکا بوران بن کے شہر اے دے پزان بان مشرکا خد مشرک او من دلا غزو موتا کی تفصیل را روان دے کی دې څنګه قطر کو څنګه طریقہ وا بخاری شریف کې فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لن یفلح قوم ارجس کامیاب بنی شیا قوم ولو امرهم امراتن ولو امرهم کیو سوار لوخن کار د بادشاہ ای خزیتا یعنی خزی چې مشرب یا قوم به کامیاب نشي قال فلما قدمت عائشه تو یعنی البصره فل چراغ لی عائشه بیبی رضی الله عنها بصره تا نو مرایات کو قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصمنی الله بی الله ز فضی بچو ساتنم اگر خلق رال پکیائی شبیدی رضی اللہ عنہ ہوا تو عثمان رضی اللہ عنہ دویر طلب کونو او داغین ایو جنگ جوڑ شو دو ایزر اللہ دی حدیث دو جنو ساتنن آدھا حدیث صحیح ومیہی قال حدثنا محمد بن بشار قال اکبرنا ابو عامر قال اخبرنا محمد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائے لي لا اخبركم بخيار امرائكم ایا خبر در صدر کوم فوارد مشرام استاسنا وشرارهم او پناکار دزی خیارهم ورق دی مشرام کی اللذین آغم مشرام دی تحبونهم چتا فیسر من ساتی ویحبونکم ایتا عسر من ساتی وتدعون لهم تا فیت دعا جانک ویویدعون لکم ایتا عسر دعا جانک وَشِرَارُ مَرَائِكُمْ نَاكَارَكُمْ شَرَامُ اسْتَاسُ فِيَوَتَ ثَانِي تُبْغِدُونَهُمْ وَيُبْغِدُونَكُمْ اَيْتَاوْ تَرَبُغُ السَّاتِي اَوْتَاوْ فَيْتَ تَرَبُغُ سْكَوِي وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ تَاسُ فَاِي لَا نَقْوَي فَتَاسُ لَا نَقْوَي تَا حدیث غریب نے لا نعرفوهو الا من حدیث محمد ابن ابی حمید ومحمد یو دعا افو من قبلی حفظیه دے تنظور در رول شوید دی جہت از حفظ دننا و بی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن نسار هشام بن حسان عن الحسن عن زبت ابن محصن عن ام سلم رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيبي انه سيكون عليكم امتن انه سيكون عليكم ذر شیشو پتا سمشران تاریخون آبادی تارون دیتی جنئی باری کارون دیتی جنئی و تن کرون آبادی دینتی جنئی ناشنا و نارواوی فمن انکرا چاکی انکارو کو دبیو مراو دناکار کارنا فقد بری آ دید نفاق و دمداحنت نبریشو ومن کرها چاکی پزڑک بدگن او پچبے دن کاروس مشتا فقد سلما دین دا غید مشارکت نسی سالم شو ولیکن من ربیا لیکن سوکی ددائی پڑی کارون راجی شو وطابعا او دزی پسی پڑی عمل کتابی شو ناغا بستبا و برباد شو فقیل ویلی شو یا اللہ رسولا فلا نقاتلهم مقددی بادشاہان مراو سر جنگی گنا ادائیدہ سکارونا کئی قال اللہ حبیب اللہ جن در سجائز نرے ما صلو ترسو چی دی مسکئی مداخد اسلام سنو جڑلا او پا جنگی دو سر دور فک نمرو چتی او نورم کفارو تا کمزوری کی گئی نگر دا جنگ حکم دیونو فرمائلو دیو جن ظالم حاکم او ظالم حکمران سرا دا جنگ کولو نا شریعت کے منالا کرتو چی اگر سریحی کفر نی کرے بیا بم خلوصو طاقت تبوری هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر الاشقر قال اخبرنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال اخبرنا صالح البري عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري عن عثمان النهدي رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے اذا كانت مراؤكم خياركم كلك الساس بشران ورخلقي الله نيري فرجار لي وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ أَوْسْتَاسُ مَالْدَارَ سَفْيَانُوِي ایتی سخاوت تے غریبانانو بیسرو تمال ورکئی وَأَمُورُكُمْ شُورَا بَيْنَكُمْ أَوْسْتَاسُ كَارُنَكُمْ مَشْوَرِ سَلَدِي فَمَنْسْتَاسُ كِيد وردری خبریو فَظَهَرُ الْأَرْضِ نشاد ازمکی خیر لکم من بطنها ورد تاسو دفارد دید باطن و دلان من اجون در تا بہتر دے سخو ودا خیرت دفارا و قبر دفارا و کئی داغ باطن نشی مرشی او پر ازمکتی ورخف شی و انتانت مرا اکم شرارکم او کستاس مشران ناکار خلقی وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ مَالْدَارًا مُبَخِلَانِي وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ أَوْ كَارُنَ مُخُذُ تَسْفَارِنِي شِوِيرِي شَغَنَا قِسَاتُ الْعَقَلْ وَالْدِينِي نَاقِسَاتُ الْعَقَلْ وَالْدِينِي فَبَطْنُ الْعَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا نو باطن دزمکی چی قبر دے دادر تا غورا دے دی مقوشا دزمکینا هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صالح المري وصالح في حديثه غرائب لا يصاب عليها اذكر دي حديث کی غرائب دي کہ پاہی بل چا متابعت دا غین نے کڑے وہو رجل صالح او دا یو نیک سڑے او دا دی حدیث دا پارا گن شواہد راغنی ادا حدیث کے بعد وہی مرفوعاً راغ لے کہ زنانوں سر مشوروں کئی خود مخالفت ہی کوئی دا حدیث مرفوع ہے دانا کے ساتھ نہ کرنی میرے ساتھ کی مرادری وہی مبادی چیزوں کے مشوروں کا وہ چکار سمین دخل مشورے کے داخوں کا عمر رضی اللہ عنہ نمرا بلگی وی خالف النساء فبادی کارون کی دخوز ناپو مخالفت مکے تدائی پڑی مخالفت کے برکت وی وبعد علماء کرام ذکر کری جدا ارخز نیا دے تا اللہ حبیب دوم سلم رضی اللہ عنہ طرف صلح دو حدیبی کے مشورہ کرنے وا نیو غرد دی کا خزر کدا نزدی پا مشورے کی بیا خیرنی نزدی مشورے کی خیرنی باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجزجاني قال اخبرنا نعيم بن حماد قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناتي عن الاعرجي رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انکم فی زمان اللہ حبیب صحابو سویتا سویدا سی زمانہ کیے من ترک منکم چاچے پری خطا سنا عشر ماؤنی رضی لسمئی صداوچی حکم کڑشوی دیوت پاوی حلکن و حلاک بشی ماؤنی رضی نمراد امر بالمعروف ہونے من منکرنے سمیا فی زمان اندیا براشی رسی او دا سی زمانہ من عمل شاك عملك منهم داغوينا بعشر معوني ربي فلسمي سيداغت حكم ورتكرش رفاعنا جاء عمد نجات نمي ورسول شكري صحابو ده خير و بركت زمانوا قشانه برخي ده دين كار قول وعمر بالمعروف ونهي دل منكر او لسم برخي پريخون سباهي راتلا او د فتنو دی رسو دور کی کنه هاي سي خلل د دنیا کار کوي او يي سامر بن معروف او نه يي من کر کوي نو الله ور کوي جات ور کوي او دې کی ما مره به نه ګر مزنه ورا چې بس نه منځونا مکوا او لثم بکه نه روجي مني تا او لثم بني سي دين امر بن معروف او نه يي من کر مراد دا او دینا دا غفرائضو نے لاو نور خارون مراد تی هادا حدیث غریب لا نعرفو من حدیث نعین ابن الا من حدیث نعین ابن حماد سفیان ابن عینا اپنی باق کی حدیث دا بی ذر و دا بو سعید رضی اللہ تعالی عنہمانا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر و یا اللہ حبیب ادری تلوپ من بربانی فقال ویلو ها هنا ارض الفتن وی دغزه کز مکد فتنو دو عشار من المشرق او مشرق طرفت دا اللہ حبیب اشار کریوا حیث یتلو قرن الشیطان کمزه کی شیرا سرگنجی بختر دا شیطان و قال قرن الشمس اغا کرد النور اغا طرفت النور هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رحمه الله تعالى نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي يخرج روغي من خراسان لخراسان رايات سود جندي پوري تور جندي برا پورتشي رايات داد لخکر ونخوی لخکر بي تور جندي میں فلا يردها شئون ننبوا پسکل دیل رس شئ حتى تنصب بئینیا جوب درولی شدا جنڈی فبیت المقدس او شام کی دیکھ بدا اللہ و خلیفہ امام مہدی رحمہ اللہ مسند احمد کی دا حدیث راوی چکلم حصور جنڈیو کتی چیز طرف دا خراسان دا راپور تشن اللہ عرشی بدی کدا اللہ خلیفہ مہدی بئی هذا حديث غريب السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ سر تازہ و خوش آتا محترم زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کے تک انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45